bizimdir, elbet bizim olacak. Dursun dağlar ve taşlar, Çeçenya'nın sesini. Çok canlar verdik bizler, biz Çeçenler burada. Daha binlerce er var, binlerce er sırada. Haydi Çeçen mücahit, haydi Allah aşkına. Bir destan daha yazalım Kafkasya dağlarında. Haydi Çeçen mücahit, haydi Allah aşkına. Bir destan daha yazalım Kafkasya dağlarında. La ilahe illallah, zafer yakın inşallah. La ilahe illallah, zafer bizim inşallah. La ilahe illallah, zafer yakın inşallah. La ilahe illallah, zafer bizim inşallah. Mesajımız tüm evrene, gelin barış olalım. Özgürlük meşalesini hep birlikte yakalım. Ağlamasın çocuklar, ağlamasın analar. Bu hayatta yaşamaya onların da hakkı var. Ağlamasın çocuklar, ağlamasın analar. Çeçenya, la ilahe illallah, benim Müslüman Çeçenya. La ilahe illallah, benim Müslüman Çeçenya. La ilahe illallah, benim Müslüman Çeçenya. Dönmeyiz asla geri. Biz Çeçenler bu davanın, bu davanın erileri. Üzülmeyiz, gevşemeyiz, biz cihanı severiz. Gerekirse canımızı seve seve veririz. Şeyh Şamil ve Dudayev, Reşet Oğuz Şamil Basayev, hepsinin de gayesi la ilahe illallah. Şeyh Şamil ve Dudayev, Reşet Oğuz Şamil Basayev, hepsinin de gayesi la ilahe illallah. İlk sözümüzdür bizim la ilahe illallah. Son sözümüz olacak la ilahe illallah. İlk sözümüzdür bizim la ilahe illallah. Son sözümüz olacak la ilahe illallah. İlk sözümüzdür bizim la ilahe illallah. Son sözümüz.